Na trójkowym zegarze właśnie wybiła godzina czwarta. To czas na Mikrokosmos. Grzegorz Zembrowski. Dzień dobry. Halina Lewczyńska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy jeszcze raz i zapraszamy na dwugodzinny Mikrokosmos. Chciałbym zacząć od tego, że jestem zły. Jestem zły na zespół Spiral, który postanowił zepsuć nam dzisiejsze nasze spotkanie. Wszystko było ułożone, wszystko było wymyślone, przemyślane, dopracowane, a tu proszę, 30 minut temu, może 40, rozpakowałem płytę, no i wszystko się posypało, więc proszę mi wybaczyć, ale to jest wszystko wina, gdyby coś szło nie tak w dzisiejszym programie, ale to jest wszystko wina polskiego zespołu Spiral, którego nowa płyta zaczęła się tak, jak zaczął się dzisiejszy Mikrokosmos. Płyta nosi tytuł Cloud Kingdoms. A plan był taki, by zacząć od tego genialnego gitarzysty. Bardzo spodobało się Państwu granie Jacka White'a przed tygodniem, ale przypominam, to nie był prawdziwy Jack White. To był zespół Black Pistol Fire, a dziś już prawdziwy. Jack White z nowej płyty, a w zasadzie to nawet nie jestem pewien, czy to ten utwór Highball Stepper na tym albumie się znajdzie, czy jest tylko taką instrumentalną zapowiedzią od Jacka White'a. W każdym razie czekamy bardzo i bardzo się cieszymy, że Jack White znowu będzie z nami. Tu powtarzam, Jack White na Openerze w tym roku. To wiadomość sprzed tygodnia i kilku dni. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, adres do studia, do komputera, który jest przede mną. 71335 to adres, to numer SMS-owy, pod który można napisać w każdej chwili, nawet z łóżka, albo nawet z trasy, i skomentować to, co dzieje się na antenie, a dziać się będzie sporo. I co jeszcze? I jeszcze nasza strona internetowa mikrokosmos.info.pl. Sala Van Gogha, czyli trzeba pamiętać, skąd się wzięła muzyka, którą się gra. To proszę posłuchać, co prezentuje na nowej płycie zespół Black Label Society. Label Society w najwyższej formie, Zach Wild, i to słychać, i słychać też, że bardzo chętnie wraca do muzycznej przeszłości, choć muzyka jak najbardziej współczesna. Catacombs of the Black Vatican, taki trochę kontrowersyjny, ale jednak ładny tytuł tego nowego, też całkiem ładnego albumu Black Label Society. Jeżeli chodzi o powroty do przeszłości, to mam teraz dla Państwa utwór, który pojawi się, który zapowiada płytę, która pojawi się w maju dopiero, ale proszę posłuchać. We'll be right back. time I argue with a fool, I always lose. I always lose. Every time I argue with a fool. Piękny powrót do przeszłości z przyszłości. Zespół nazywa się, zespół nazywa się Fujiya and Miyagi. Znany z anteny trójki trochę i jest zespołem, nie jest duetem i nie jest z Japonii, tylko z Brighton. Tam działają sobie od mniej więcej 2000 roku. Nowy album nazywać się będzie Artificial Sweetness i pojawi się w maju. Ten utwór bardzo ładny. Flows, ten album zwiastuje. Skoro już skaczemy tak od przyszłości do przeszłości i zmieniamy konwencje muzyczne, no to teraz będzie absolutne zaskoczenie. At last we have made peace. Our lives are full of possibilities. My mind has been set free. The songs that I have sung have always been for you to make you strong. When nights are ghostly dark and long, the world is far away and gone to sleep. Where we are because of where we've been. We've sown. Now we weep, a love that's strong and real. We've learned from our mistakes and realized that things can always change. The history will remain while life keeps keeping on. Our love will make us stay forever young. We're safe though nights are dark. Aż trudno uwierzyć, że ten zespół ma tylko 20 lat. Tak, nazywają się Weeping Willows, bardzo ładnie się nazywają, wierzby płaczące, i pochodzą ze Szwecji. Tam od kilku ładnych lat, bo pierwszy album wydany w 1997 roku, może nie okupują, ale pojawiają się w okolicach pierwszych miejsc list przebojów, i tylko w Szwecji i odrobinę w Finlandii i nigdzie więcej, ale muzykę grają przesmaczną. Streets are not safe for lovers to walk. These walls still echo of the past. I'm looking for signs of life on earth, and I wonder how long this will last. But today may still happen. Yesterday is history, but tomorrow is still wrapped in mystery. Who knows when, who knows where? There's a world without fear. So today may still happen. Right here, these streets are not safe for children to play on. The fear reflects in broken glass, searching for joy, searching for hope. Gets lost in the shadows of the past. But today may still happen. Yesterday is history. Tomorrow is still wrapped in mystery. Who knows where? Who knows where? There's a przeglądałem dokładnie książeczkę, przeglądałem internet, sprawdzałem, upewniałem się, czy to nie są covery przypadkiem, czy to nie są utwory z lat 40., 50. albo 70. Nie, to są zupełnie nowe nagrania. Naprawdę. A potrafią też troszkę mocniej gitarowo zagrać. Pretends to be asleep. Here it shows now, that wound that never heals. But believe it when you feel it. I'll pick you up when you are weak and you need to cry. I'm right by your side. You back to school when no one ever asked you. They don't know what you've been through. Here now. Rejection turned to hate. Keep them at an arm's length as your blue eyes turn away when your tears run dry. I'm right by your side. Nawet tytuły mają trochę Morrissey'owe. It takes a strong heart to love. A wcześniej Today may still happen, a jeszcze wcześniej The world is far away. To wszystko z albumu zespołu szwedzkiego, zespołu Weeping Willows, albumu, który nosi tytuł The time has come. A co na to Morrissey? Oh, won't you come? Come and start over and erase the doubt that springs so frequently. Be my light, bring us innocence, and take with you the hesitant ways in which we have become so accustomed to. We need to let it go. I'd love to let it go. I'd love to let you know that we can give, forgive, forget, and learn to live with no regret. I cannot stress this anymore. Stuck in our minds, we'd love to be close to you. We need a place to go. I'd love a place to go. I'd love to let you know that we can give, forgive, forget, and learn to live Tak, to był pan Morrissey. Greg Marshall i Darren Morrissey. Jest ich dwóch, nazywają się Morrissey and Marshall i od 2011 roku prezentują takie dźwięki i taki dwugłos, trochę Simon and Garfunkel momentami. Brzmi to całkiem ciekawie, a to z nowego zupełnie albumu And So It Began. Morrissey and Marshall. A co u tego bardziej znanego Morrisseya? Otóż ogłosił, że nowy album pojawi się w lipcu. Nazywać się będzie znowu bardzo ładnie. World Peace is None of Your Business. Czyli pokój na świecie nie jest twoją sprawą tak naprawdę. Lipiec 2014 roku. Jest już nawet lista utworów, więc tylko czekać, aż pojawi się pierwszy singiel. Słychać, że Morrissey wziął się ostro do pracy, bo pojawiły się wznowienia różne i teraz podpisany kontrakt na 2 bądź 3 nowe, długogrające albumy, więc będzie go trochę u nas i bardzo dobrze. A teraz artysta, którego długo nie było, a jak się pojawił, to zrobił ogromne zamieszanie. God! they cried. And they cried to the wind. And they cried to the wind. And they cried to the wind. Wcale się nie dziwię, że ten utwór tak bardzo się Państwu podoba. Sporo listów od razu, kiedy David Gray nam zaśpiewał ten utwór Goals, który swoją premierę światową miał chyba 2 tygodnie temu, czy nawet tydzień temu. I chyba się zmieniły trochę czasy, bo kiedyś było tak, że pierwszy singiel pojawiał się na 3 miesiące przed datą premiery, drugi pojawiał się, przed datą premiery płyty, drugi pojawiał się na tydzień przed premierą płyty, albo nawet tych singli zapowiadających było więcej. A tu razem z pierwszym singlem pojawia się tydzień później drugi. Brzmi tak. Every day when I open my eyes, now it feels like a Saturday. Yeah. Taking down from the shelf all the parts of myself that I packed away. Yeah. It's love with the joy in my heart. Is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. The lift of a curse got a whole different person inside my head. Now I'm trudging around stony eyed through the town like the living dead. Now, this love lifts us up from the dark. Is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back in the world again. Sand on the beach, staring into the reaches of space and time. I'm singing out words, but the voice that I hear, it seems barely mine. It's love with the song in my heart. Is it God by another name? Who's to say how it goes? All I know is I'm back. Drugi już singiel z nowego albumu Mutineers Davida Graya. Czy spodoba się Państwu, to się okaże. Ja czekam na wiadomości, a będziemy mogli sami sprawdzić dokładnie, czy się spodobał, dlatego że znalazł się na liście przebojów trójki. Na razie można na niego głosować. Jeszcze nie wszedł do 50, ale czemu nie? Czemu nie? David Gray wraca z nowym albumem. Dokładnie dziś, mogę to powiedzieć, 21 lat po debiucie, który zaczynał się tak. What's waiting in the wings of time? Dry your eyes, we're gonna go where we can shine. But don't be hiding in sorrow or clinging to the past. Your beauty so precious and the season so fast. And hey, no matter how cold the horizon appeared or how far the first night when I held you near, we're gonna rise from these ashes like a bird of flame. Take my hand, we're gonna go where we can shine. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. For all that we struggle, for all we pretend, you know, you know, you know, it don't come down to nothing except love and end. And ours is a road that is strewn with goodbyes. And as it unfolds, as it all, remember, your soul is the one thing you can't compromise. Step out of the shadow, we're gonna go where we can shine. We're gonna go where. Look and look and look and look and look through the windows of midnight, moon forms silver. Tak zadebiutował 25-letni wówczas David Gray, bardzo młody jeszcze na okładce, taki chłopak, ale już słychać było na tym albumie, że kroi się przed nim poważna, może nie kariera, ale poważna muzyka i poważni słuchacze pójdą za nim. David Gray z albumu E Century Ends. Tak nazywał się ten debiutancki album wydany dokładnie 21 lat temu i tak nazywa się utwór, którego tego teraz posłuchamy. Posłuchałem sobie tego albumu dzisiaj znowu, wczoraj, w piątek i jest tam tyle genialnych utworów, a album przeszedł kompletnie niemal niezauważony. 144 miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Anglii i 23 w Irlandii i to wszystko, co ten album osiągnął. A dziś można było powiedzieć, że to jeden z najważniejszych albumów Davida Graya. Oczywiście nie tak znany, ale kiedy się go posłucha, to naprawdę genialnie. Wydany 12 kwietnia 1993 roku. Dobrze, odkładamy Davida Graya, czekamy na następne nagrania i przypominam, nowy utwór na liście przebojów trójki do głosowania na Davida Graya. Jak będziemy dobrze głosować, to może David wreszcie do nas przyjedzie. A teraz zupełnie inna, nowa muzyka z innego końca świata. I'm sitting, I'm looking, daydreaming, I'm thinking it's the 17th of March. I'm sitting, I'm looking, daydreaming, I'm thinking it's the 17th of March. I can see perfectly your smile when you first said to me hi. And outside I